مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا قرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه: من اقتراب الساعة كثرة القطر وقلة النبات وكثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء. صدق رسول الله فيما قال، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bizlere beyan edilmesi gereken her şeyi beyan etti. Tebliğ vazifesini eda etti. Efendim, ümmete nasihat etti ve bizleri Allah'a emanet etti. Böylece şimdilik bizlere bedenen ve maddeten veda etti ve lakin ruhen efendim aramızdadır ve bu hadis-i şerifleriyle bizlere yol göstermek devam etmektedir, vaaz etmeye devam etmektedir. Onun için bütün bu sohbetler, bu vaazlar Muhammed Mustafa'dandır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, enzelna ileyke zikra litubeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Kur'an'ı sana indirdik ki insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın. Tabi Kur'an-ı Azimüşşan'da kıyamet alametlerinden bahsediliyor ve lakin diğer hususlarda olduğu gibi efendim icmalen konu ediliyor, mevzu ediliyor. Tafsilat birçok konuda olduğu gibi hadis-i şeriflere, sünnet-i seniyenin beyanlarına havale ediliyor. İşte bazı ayet-i kerimeler okuyoruz size. Efendim, Estaizu billah. Hel yanzurune illa en te'tiyehumul melâiketu ev ye'tiye rabbuke ev ye'tiye bazı ayati rabbik. Bu ayet-i kerimede inkar edenler, Kur'an'ı, İslam'ı tekzip edenler, müşrikler, kafirler ve günahkarlar, ancak neyi bekliyorlar? Beklemiyorlar, ancak neyi bekliyorlar? Meleklerin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Tabii ki bu bekleme ne manadadır? Efendim, çocuk yaramazlık yapınca ona ne diyorlar? Sen efendim dayak istiyorsun. Halbuki dayak istemiyor. Sorsan ona dayak atayım mı sana? At demez. Dayak istemez ama işte ne derler ona? Dayak istiyorsun. Burada da kafirler onlara meleklerin gelmesini bekliyorlar. Ne demek? Yani yaptıkları hareketler, takındıkları tutumlar, dinden, haktan irazlar, yüz çevirmeler, gafletler efendim neyi gösteriyor? Allah belamızı verince biz gerçeği anlayacağız efendim dediklerini gösteriyor. Melekler onlara gelecek. Melekler onlara niçin gelecek? Azap etmek için gelecek. Melekler onlara müjde vermek için gelmeyecek. Onların canını almaya gelecekler. İstaizu velev terâ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Can yakıcı azabı tadın bakalım diyerek o kafirlerin canını melekler alırken sen de zannediyorsun ki has yataklarda İpek atlas döşeklerde adam ölüyor halbuki, saraylarda efendim can veriyor halbuki, melekler onların arkalarına, önlerine evire çevire dayak vuruyor. Sopa vuruyor. Melekler onlara tadın bakalım can yakıcı azap nasılmış diye azap ediyor canlarını alırken. İşte meleklerin gelmesini bekliyorlar. Nerede melekler gelsinler de işte senin doğruluğunu bize haber versinler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyorlar, istihza ediyorlar. Melekleri görecekleri gün gelecek. Çoğunun geldiği, bu şimdikilerin de gelecek. Efendim, ama hiç de iyi gelmeyecek. Melekleri görmek onlara hiç de ümit vermeyecek, müjde vermeyecek. Estaizu billah. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Kapatın, kapatın. Göstermeyin bize bu melekleri. Biz istedik melek görmeyi ama bu ne acayip bir manzaraymış. Diyecekler. Çünkü umdukları müjdeyle melekler gelmeyecekler. İnşallah bizler onlardan olmayacağız inşallah. Bizlere melekler müjdeyle gelecek, Allah'ımızın selamıyla, kelamıyla gelecek inşallah. Yakında da gelecekler tabii hepimize. Küllü atin karib, her gelecek yakındır. Yakında melekler bize gelecekler inşallah. La tekafu ve la tehzenu, korkmayın, üzülmeyin diye gelecekler. Ve ebşirû bil cennetillezî kuntum tu'adûn, vaad olunduğunuz cennetler, müjdeler olsun size diye gelecekler. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ fil âhire. Dünyada ahirette sizin dostlarınız biziz. İki cihanda velileriniz biziz. Kaç saatlik, kaç dakikalık, kaç nefeslik hayatınız varsa biz sizin yanınızdayız. Kabirde de beraberiz, mahşerde de beraberiz. Sizi terk etmeyeceğiz, yalnız bırakmayacağız. İnsan acemilik çeker, yol bilmediği yerlere tek başına giderken çok zor gelir. Değil mi? Biz senin yanında refakat edeceğiz. Öyle müjdeler verecekler, tebşiratta bulunacaklar. Efendim, inşallah bizler Allah'ımıza olan imanımız, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine olan itikadımız ve bu haberlere karşı olan efendim saygımız sayesinde inşallah umduklarımıza nail ve korktuklarımızdan emin olacağız. İnşallah. Onlar ne bekliyorlar? Melekler kendilerine gelmesini. Yani azap melekleri. Evi eti ya Rabbuk yahut Rabbinin gelmesini. Rabbinin Allahu Teala gelmekten gitmekten münezzehtir. O zaman ne demektir? İşte efendim emru rabbike demektir. Çünkü başka ayetlerde zaten var. Rabbinin emri, fermanı, hükmü, kazası, kaderi efendim mahşerin kurulması ile ilgili, onların cehenneme gönderilmesiyle ilgili kararlarının efendim belirmesi, ortaya gelmesi, açığa çıkmasını bekliyorlar. Ev yetiye ba'du ayati rabbike, ya da Rabbinin ayet ve alametlerinin bazısının gelmesini bekliyorlar. İşte o bazısından maksat nedir? İşte güneşin batıdan doğması, dabbetül arzın çıkması gibi kıyamet alametlerinin meydana gelmesidir. İşte bu ayet-i kerimenin işareti ve cile, kafirler kıyamet alametlerinin zuhurunu bekliyorlar. Şimdi bu ayet-i kerimede bazı ayet-i rabbike diye işaret buyuruluyor. Yine başka ayet-i kerimede Estaizu billah el yanzurune illa saate en te'tiyevun bagteten, onlar ancak ansızın kıyametin kendilerine gelmesini bekliyorlar. فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا, halbuki kıyametin alametlerinden bazısı vuku'a gelmiştir diyor. Bu bazısı vuku'a gelmiştir hangisidir? Muhammed Mustafa'nın gönderilmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi nedir? Ne buyuruyor? Efendim, اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا, ente ya Muhammed sen sallallahu aleyhi ve sellem nedensin? مِنْ ذِكْرَاهَا, kıyametin alametlerindensin. Yani ne demek? Ahir zaman peygamberi gelmeden kıyamet kopmayacak. İşte onun gelmesi zaten, ondan sonra da peygamber gelmemesi efendim kıyametin kopacağına delalet. Onun için ne buyurdu? Bu'istü ene ve sa'atü kihateyni. Efendim, kıyametle ben şu iki parmak gibiyiz. Ben gönderildim, kıyamete yakınlığım ne kadardır? Şu iki parmağın birbirine yakınlığı ne kadarsa. Yani eli kulağında demektir. Kainatın Efendisi'nin irtihalinden sallallahu aleyhi ve sellem bu zamana kadar 14 asır geride bıraktık. Dolayısıyla bundan sonrası bundan evveli kadar uzun olmayacaktır. Yani bu bir vakadır ve gerçektir ki kıyamet yaklaşmıştır. 1400 sene evvel yaklaştı buyurulan ezifetil azife, iktirabetis saatu gibi ayet-i kerimeler, kıyamet çok yanaştı, yaklaşan yaklaştı, büyük tehlike yanaştı gibi ayet-i kerimeler zaten sarahaten ifade ediyorlar ki çok yaklaştı. Şimdi efendim bu dönemler, bundan sonra yaşanacak süreç tabii ki geçmiş kadar uzun olmayacaktır. Bundan çok daha az olacaktır. Onu da bırak. Bizim ölümümüz manasında kıyamet, o çok daha yakındır değil mi? Hepimize efendim evvel mevtu edna min şirakin alihi. İnsan uzun uzun kuruntular peşindedir, hesaplar peşindedir, yatırımlar peşindedir. Alacaklarını, vereceklerini, yapacaklarını, edeceklerini efendim planlarını uzun tutmaktadır. Derler ya, uzun vadeli düşünmek lazım falan. Yahudi gibi düşün işte. Yahudi 100-200'ü düşünür ama eceli burnunun ucundadır. Ölüm herkese takunyasının kayışından, ayakkabının bağından daha yakındır. Herkese. Evet. Allah bize o aklı şuuru ihsan etsin. Ölümün bu yakınlığını düşünen insan tabii kendi açısından mâte fakat kıyamet kıyameti, ölenin kıyameti kopmuştur buyurulduğundan zaten efendim kendisi hakkında iş bitmiş olur. Hüküm verilmiş olur. Evet, ondan sonra bir de amel imkanı kalmaz. Taksiratı telafi vakti bulunmaz. Tevbe istiğfara efendim imkan bulunmaz. Her şey bitmiş olur. Onun için tabii efendim bu hadis-i şeriflerin beyanı üzere kıyametin orta alametleri yani şu anda devam eden alametlerin içindeyiz. İçindeyiz. Efendim bu şekilde devam ederken büyük alametler birden başlayınca o zaten birbirini peş sıra sürükleyecektir. Onlar çok birbirine yakın olacaklardır ama bu orta alametler bahsi bayağı uzun süreçte devam ediyor. İşte belki 1000 seneye yakındır bu alametler mesela devam ediyor. Burada buyurulan şeyler asr-ı saadetten tabi'in, tebe-i tabi'in 3 asır diyelim. 3 asırdan sonra yani işte 1400 olursa bu 1000 senedir bu vasıflar, bu efendim hayırsızlıklar, uğursuzluklar, bereketsizlikler efendim devam ediyor. Sahabenin zamanından beri başladı. Sahabeden sonra da devam eden de fitneler, belalar efendim ümmetin başına açıldı. Velakin şu anda buyurulanlar tamamen efendim yaşadığımız şu günlerin en görünen alametlerindendir. Geçen hafta okuduğumuz üzere kıyametin yaklaştığına delalet eden nişanlardandır. Nedir? Yağmur çok olacak, nebat mahsul az olacak, kurra yani sofu ibadet eden yani efendim cahil sofu bol olacak ve kılletül fukaha fıkıh bilen az olacak. Şimdi tabii ki burada bazıların aklına gelebilir cahil sofu diyoruz ama şu anda cahil sofu da parmakla gösterilecek kadar az. Ama onun cevabı zaten hazır. Nedir o? Nisbidir. Burada kesret kıllet nisbidir. Yani ne demek nisbidir? Efendim fıkıh bilene göre cahil sofu nedir? Çoktur. Fıkıh bilene göre, yani fıkıh bilen dini kaynağından kavrayan, efendim dini güzel anlayan kişiler kaç tanedir dediğin zaman da bazı kere bir vilayette bir kişi iki kişi gösteremiyorsun. Bazı vilayetlerde. Ama tabii ki ibadet yapan cahil de olsa birkaç kişi göstere biliyorsun. Dolayısıyla yine buradaki abidler çok olacak derken insanların çoğu abid olacak manasında değil. İnsanların çoğu zaten sapık. Başta zaten insanların çoğu kafir. Onu zaten Kur'an-ı Kerim ve ma'kferu nasrelu haraste bir müminin. Sen ne kadar istesen de çoğu mümin olmayacak. Buyuruyor ayet-i kerimeyle sabittir ki insanların ekseriyeti inanmayacak. E zaten o ekseriyet bir defa kafirlerden müteşekkil bir ekseriyettir. Ondan sonra tabii Müslümanlar. E Müslümanlar içerisinde zaten 72 fırkaya bölünme durumu, 73 fırkaya birini ayırırsan 72. Tabii bu 72'nin nispeti ehli sünnete göre azınlıktır. Çünkü aleyküm bissevadil azam en büyük cemaat yani Müslümanlar arasındaki en büyük cemaati, kalabalığı, karartıyı kim teşkil edecek? Ehli sünnet vel cemaat. Öyle midir? Öyledir. Bugün dünyada baktığımız zaman da diğer sapık fırkalar efendim ehli sünnet oranına göre azınlıkta kalır. Yani Müslümanlar açısından konuşuyoruz. 1-1,5 milyar Müslümana göre konuşuyoruz. 7 milyara göre konuştuğumuz zaman çoğu kafirdir. Ama 1-1,5 milyara dair konuştuğumuz zaman birkaç yüz milyonu sapıksa yani ehli sünnet dışıysa şiası şusu busu geri kalan tabii 1 milyara yakını ehli sünnet geçinir. Tabii ehli sünnet geçinenler içinde de ehli sünnet olmayanlar vardır. Her şey lafla sözle efendim iddiayla sabit değildir. Velakin akide ve itikat noktayı nazarından ekseriyet ehli sünnettir. Şimdi bu ehli sünnet vel cemaatim diyenler arasında da efendim bir nispet göz önünde bulundurursak tabii ki ilmiyle amel edene göre ilimsiz ibadet edenin oranı çoktur. Çoğu insanlar maalesef cahillikle beraber ibadet etmektedirler. Halbuki efendim her konuya vakıf olmak şartı yoktur. Ama yapacağı amel üzerinde ihtisas etmesi, yapacağı amelin şartını şurtunu bilmesi nedir? Farzdır. Çünkü amel farzsa onu yapmak için gereken bilgiyi tahsil de nedir? Farzdır. Talebul ilmi feridatun ala kulli muslimin ve muslime. Her Müslüman erkek kadına ilim tahsili farzdır. Buyurulduğu zaman bundan maksat ne değildir? Fen, fizik, coğrafya, matematik, kimya değildir. Efendim, farzdır her Müslüman kadına erkeğe farzdır buyurulurken hangisi değildir? Yine efendim bütün tefsirleri, bütün hadisleri, bütün fıkıhları bileceksin şeklinde bir farz insanlara yönelmiş değildir. Çünkü insanlar bunun altından kalkacak güçte, zekada, vakitte, fırsatta değildir. O halde buradaki farziyetin teveccüh ettiği konu nedir? Efendim, ilmi haldir. İlmi hal nedir? İlmi hal. Hal nedir hal? Hal Türkçe'de hal hazır yani şu an. İlim nedir? Bilmek. İlmi hal ne demek? Durumunu bilmek. Durumunu bilmek ne demek? Durumunu bilmek şu demek. Şimdi yatsının vakti girdi. Şu an itibariyle yatsıyı kılmak nedir? Kılmamış olanlara farzdır. Ama belki şu anda o farziyet teveccüh etmese de efendim ilerleyen saatler açısından yatsının vakti çıkmaya yüz tuttuğunda herkesin başına efendim farziyet binecektir. Tabii Efendi Hazretlerimizin Kudüs-i Ruh çok güzel bir izahı vardı burada. Yani ben namazı atlattım. Yani kılmadım diyenlere ne buyuruyor? Sen namazı atlatmadın. Namaz seni cehenneme atlattı. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Namaz senin kafanda efendim ölüm kuşu nasıl döner döner döner vakti geldiğinde konar. Bunun gibi namazda vakti çerçevesinde, vakti içerisinde başında döner döner döner. Efendim vaktinin son anına gelip de bir abdestlik, bir iftitah tekbiri kavuşturacak zaman kaldığında üstüne mesuliyet ve ceza olarak biner. Dolayısıyla namaz insana ne der? Namaz insana şöyle hitap eder. Ya beni al ya cezamı al. Ya beni al. Yani beni tatbik et, icra et, kıl. Mesuliyetimden kurtul. Ya da farz namaz açısından konuşuyoruz. Yani diyelim yatsının itibariyle 4 rekatı konuşuyoruz. Efendim bu farziyet. Öbür sünnetlerde tabii bir azap söz konusu olmayabilir. Ama ya beni al ya cezamı al. Cezan ne kadardır? 80 sene cehennemde yanmaktır. 80 sene cehennemde yanmayı göz alıyorsan kılma. Yoksa kıl. Namaz sana bunu der. Şimdi bu namazın vakti efendim girmiştir. Ama vakti müsait olduğu sürece insan üzerine binmemiştir. Vakitte pay kaldığı sürece kafan üzerinde o hüküm, o mesuliyet, teklifi ilahi deveran eder. Ne zaman son vaktine girdi mi o senin üzerine tereddüt eder. Efendim kazaya bırakmış olarak ve cezası şu olarak efendim hüküm gelir. İşte kaza ederse sonradan tevbe edip inşallah af olması umulur. İnşallah. Bu itibarla hiç kaza da etmiyorsa zaten tümden ateşi hak eder. Yine bununla beraber Allah-u Teala'nın meşiyetine, dilemesine bağlıdır bütün günahlar. Şirkin dışındaki değil mi? İsterse azap eder, isterse mağfiret eder. O ayrı bir şey. Şimdi burada anlatmak istediğimiz nedir? İlmi hal farzdır. Ne demek ilmi hal? İçinde bulunduğun durumun bilgisi. Yani efendim buluğa ermemiş bir çocuğa oruç farz değildir. Ama bu sene buluğa ermiştir. Önümüzdeki senenin Ramazan'ı ona farz olacak. İşte o zaman o farziyet ona teveccüh etmeden evvel oruçla ilgili bilgileri öğrenmesi ne olur? Farz olur. Oruç nasıl tutulur? Neyle bozulur? Şartı nedir? Niyeti nasıldır? Bunun gibi şimdi namaz vakti girmiştir. Şu anda mesela akşamdan evvel yatsıdan evvel buluğa ermemiş bir insana akşamın farziyeti teveccüh etmez diyelim. Tabii alıştırmak açısından 7 yaşında alıştırın, 10 yaşında hafif okşayın meselesi var. Velakin farziyet neyle biner? Buluğla biner. Evet. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Rufi'al kalemu an selaze. 3 kişiden kalem kaldırıldı. Kalem kaldırıldı ne demek? Haklarında ceza yazılmaz. Bunları anlatırken ne diyor? İşte efendim ani naim hatta istiqza, uyuyan uyanıncaya kadar ve hani sabi hatta yahtelim, sabi buluğa erinceye kadar. Buluğa ermeden sabi hükmündedir. Ne olursa olsun murahik devresi varsa da yahtelime kaydı koyuluyor. Buluğa erinceye kadar sabiden bu teklif düşmüştür. Baygın adam efendim ve anil muhma aleyh hatta yufika, baygınlık geçiren ayılmadıkça ondan da teklif kalemi kalkmıştır. Şimdi adam baygındır. Akşam gelmiş geçmiştir. Adam ayılmamıştır. Bu adama akşam mı kaçırdın diye bir ceza söz konusu değildir. Adam efendim ikinden sonra ağır bir uykuya kalmıştır. Ama o arada tabii tembih etmesi lazımdı. Beni uyandırın, beni uyarın demesi lazımdı falan. Onlar ayrı bir şeydir. Velakin cep telefonunu kurmuştur, saati kurmuştur, çalmıştır, durmuştur. O uyanamamıştır. Ağır bir uykudur. Baygınlığa yakın bir uykular oluyor bazı kere. Dolayısıyla uyanamamıştır. Bundan teklif, yani o namazı geçirdiği şeklindeki bir teklif kalkmıştır. Efendim bunun gibi. Bir de buluğa, şimdi akşamda buluğa ermemiş olana o teklif gelmemiştir. Ama ne zaman ki yatsıda şu anda buluğa erse ne oluyor? Efendim yatsı ona farziyet başlıyor. Şimdi ilmi hal. Ne demek ilmi hal? Halini bilecek. Ne demek halini bilecek? Şu anda ben buluğa ermekle namaz bana teveccüh etti. Oruca daha kaç ay var? Ben orucu ne yapabilirim? Birkaç ay sonra da öğrenebilirim. Çünkü neden? Şu anda oruç ayı aya bağlı bir ibadettir. Henüz gelecek. Epey bir ay var önümde. Onu oruç farziyetine kadar tahsil edebilirim diyebilir. Ama namaz şu anda üzerine farz olduğu anda hemen kılması gerekiyor yatsının vakti geçmeden ilk olarak farziyet üzerine binmiş namazı. Bununla ilgili bilgiyi tahsil etmiş olması nedir? Durumunun bilgisi, yani şu andaki gereken farzın yapılması için, edası ve ifası için ne bilgiler gerekliyse onları okuması, hocaya sorması veya kitaptan okuması nedir? Farzdır. İlmihal bu. Yoksa tabii ki buyurulmuyor ki bütün ilimleri öğrenmek farzdır. O zaman sen müfessir gibi her ayetin tefsirini bilmen lazım. Muhaddis gibi her hadisi bilmen lazım. Herkesin bunu bilmesi imkan haricindedir. Ama kendiyle ilgili ilmi bilmesi imkan dahilindedir. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha illa ma ataha. Allah adama vermediğini sormaz. Gücünün üstünde de bir teklif te bulunmaz. Bir yükleme yapmaz gücünün üstünde. Gücünün üstünde ne demek? Şimdi size Kur'an'daki bütün ayetlerin tefsirini bilmeniz farzdır dense size ne olur? Teklifi mala yutak olur. Takat getirilmeyecek bir teklif olur. Bundan dolayı da bilemezseniz azap edeceğim dendiğinde yani Allah'ımızın yapmayacağı bir iş olur. Mevla bunu kendine yakıştırmamış. Fazl-ı keremiyle. Dolayısıyla bizlere ne kadar kolay bir din göndermiş. E şimdi namaz sana farsa bu namazla ilgili bilgiyi öğrenmen de farz. Bunda ne var? Ha benim zekata tabi değilim. Şimdi zekatla ilgili tafsilata girmiyorum. E girmiyorsan girme. Allah para verirse nisaba malik olursan o vakit öğrenirsin mesela. Hac bana farz değil. Kaç sene içinde daha gidecek halim yok. E şimdi sen haccı öğrensen zaten unutacaksın. Bu tatbikat ister. E tabii ki onu zamanında farziyet teveccüh ettiğinde, yol imkanları, esbab teheyyüh ettiğinde, hazır olduğunda efendim öğrenirsin. Bunlar ayrı şeyler. Ama şu anda namaz varsa namazın bilgisi. E efendim ilmihalin başında ne gelir? İtikad. Yani inanç. İnancın şeyi var mı? Fakiri, zengini, amiri, memuru, günü, vakti, saati, ayı? Yok. Şu anda ölsen hangi itikad üzere öleceksin? Milleti İbrahim üzere. Milleti İbrahim. Ehli sünnet vel cemaat itikadı. İbrahim Aleyhisselam ve milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din hanifiyettir. Milleti İbrahim'dir. Bu itikad nedir? Ehli sünnet üzere. Bu itikadı öğrenmen lazım. Şimdi hemen. Onu hiç uyumadan. Bu gece uyumadan. Niye? Bu gece uyuyup uyanamaya bilirsin. Hangi inançla ölürsen Allah'ın uzun öyle çıkarsın. Bunun payı yok. Bunun payı yok. Ehli sünnet dışı bir inanç aman aklımda, fikrimde, kalbimde yer bulmamalıdır. Bunun hiç affı yok. Müsamahası yok. Mazereti yok. Hiçbir şey yok. Evvela ehli sünnet itikadı. Bunu verebileceksin. Ondan sonra işte ilmihalde dediğim gibi hangi amel sana farz ise, durumun neyi gerektiriyorsa, yani buluğa ermiş misin, ermemiş misin, işte zekata tabi misin, hacca mükellef misin, ayrı konular, şartlı ameller var. E bir de namaz gibi herkesin gerektiren, yapması gereken ameller var. Bunları bileceksin. Dolayısıyla bunları bilmeden yapılan efendim ibadetler hamsofluk olur, yanlış olur, şartlarına uygunsuz olur, riayetsiz olur. Fakat kıyamete yakın bunlar çoğalacak buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi oluyor? Buyurduğu gibi midir? Buyurduğu gibidir. Niye buyurduğu gibidir? Yani şu anda ben size imandan sonraki en büyük amelin namazı baz alarak konuşuyorum ki o namaz artık değil mi? Kafasını sallayandan sakıt olmaz. Kafası sallandıkça herkesin kılması gereken bir amel, yapması gereken bir amel. Kafası sallandıkça. Direkt vücudunun hepsi felç olsun. Kafası sallandıkça lazım. Böyle bir amelden bahsediyoruz. E bunun şartlarını efendim bilen, bu husustaki ilmi haline vakıf olan kaç kişidir? Kaç kişidir? Hepiniz namazla mükellefsiniz. Hepinize namaz farzdır. Bunun şartları var içinde dışında. Daha hadesten taharet, necasetten taharet meselesinde ta haladaki hallolması gereken işlerde, istinca, istibra meselesinde, kurunma meselesinde, bekleme meselesinde, akıntının kesilmesi meselesinde çoğu insan zaten yolda kalıyor. Daha tuvaletten çıkamıyor ki camiye girsin. Orada mı bitiriyor işi? Bozuk ameli, fasit oluyor. Ondan sonra geliyor işte ve kurulanmadan, durunmadan, beklemeden, etmeden abdest alıyor. Zaten orada bitti onun işi. Onun namazı olur mu? Evet. Bak nereden? İşte bu farz, bunu bile bilmiyorsun. Nasıl olacak şimdi? Tabii ki Resulullah'ın buyurduğu gibi namaz kılan çoksa da bilen az olacak. Burada kurradan hoppattır. Namaz kılıyorsun. Ama namazın ahkamını bilmiyorsun. E nasıl olur? Bu namaz seni ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor. E nasıl oluyor? E kıraatı bilmiyorsun. E namazın şartlarından biri nedir? Kıraattır. Kıraat ne demek? Okuyuş. E sen bunu biliyorum ben efendim. İnna tayna okuyorum, kulfüvallah okuyorum. Olmuyor ki. İnna tayna diye bir şey yok ki. Kulfüvallah diye bir şey yok ki. Eşhedü'yü bilmiyorsun be adam ya. İman kelimesini bilmiyorsun Allah aşkına ya. Bir eşhedü'yü doğru telaffuz edemiyorsun. He'yi ha yapıyorsun ya. İman kelimesi ya. Mana bozuluyor. E ben bunlara mecbur. Mecbursun. 3 tane kelime, 5 tane kelime sana bütün Kur'an'a hafız ol demediler ki. Mecbursun. E benim dilim düzelmiyor. Düzelteceksin. Ne yapalım ya? Ehli alem 5 para için her tarafını düzeltiyor. Sen de dilini düzelteceksin ya. Tabii. Diz çökeceksin. Hocanın karşısına oturacaksın. Namaz için ne lazım? Sübhanekesi, Fatiha'sı. Biz Zamm-ı Sure olaraktan efendim uzun okumana lüzum yok. İki tane sure olsun namazı kurtaracak kadar. Velev bir sure bile olsa her rekatta onu okusan bile mesela farzını yerine getirecek kadar ya bir sure. E sen bunu binne a'taynâ'yı okuyamıyorsan nasıl olacak ya? Kul huvallah ya İhlas-ı Şerif. E bunu bari doğru. E şimdi onun için yani bu hadis-i şerif yerindedir. Bu hadis-i şerif doğru buyuruyor. Kıyametin alametidir bu görüntü. Bu manzara, bu cemaatin durumu. Kıyamet alametleri. Neden? E bunlar namaz kılan insanlardır. Ama namazla ilgili fıkıh bilgisi kıt olan insanlardır. Bu olmaz. Bu bize yakışmaz. Ama maalesef durum budur yani. Şimdi namaz kılanların oranına bakarsak tamam %5 kılıyor, %10 kılıyor. O ayrı bir konu. Tabii ki ekseriyet kılmayanlardır, bi namazlardır. Onu konuşmuyoruz. Kılanlar için de konuşuyoruz. Kaç kişi bilerek kılıyor, kaç kişi bilgisiz kılıyor. Bunu hesabını yaptınız hadis-i şerif. İbadet yapan çok, fıkhını bilen az olacak. Kıyamete yakın durum bu olacak. Maalesef kıyamet alametini idrak ettik bu zamanda. E şimdi hiç olmazsa biz bu zemden, bu tenkitten ne yapalım? Harç olalım. Şimdi yağmur çok yağacak, nebat az olacak. O bizi ilgilendirmiyor pek. Çünkü yani yağmuru biz yağdırmıyoruz, mahsulü biz bitirmiyoruz. O ayrı bir konu şimdi. O da tabii bizim yaptığımız amellerden etkilenme olarak Rabbimizin amelimize karşılık vererek cezasıdır. Ayrı davada o biraz toplumsal oluyor. Ama biz münferit olarak konuştuğumuz zaman da kendimizi bu zemden, bu tenkitten, bu kınamadan çıkarabiliriz ya. Nefsimiz itibariyle, çoluk çocuğumuz itibariyle. Ne yapalım? Bismillah diyelim. Efendi Hazretleri buyurduğu gibi 90 yaşında olsan besmeleye başla. 90 yaşında olsan. Bu yolda yaşarsan bu yolda ölürsün. İlim tahsilinde her gün biraz git dilini düzeltme. Değil mi Sübhaneke'den? Ettehiyyatü, salli bari, kunut duası. Yani mecburi şeyler. Bunları bir bilen bir insana efendim de hoca efendi beni bir dinle ben belki de yanlış okuyup da mana bozuluyordur falan. Bir kontrolden kendini geçir. Ne var? Efendim ben şimdi bu yaştan sonra utanırım. Zaten bir tutam sakalım var. Ben beyaz kafamdaki sarık Halep müftüsü gibi millet beni görünce ayağa kalkıyor. Hocam hocam diyor. Ben de gidip adama beni biraz okut dediğin zaman rezil olmak var. E şimdi işte ahirette daha büyük rezaletler var ya. Ahirette daha büyük belalar var. Utanmaktan dolayı ilim tahsil etmeyenlere büyük azaplar var. Hadis-i şeriflerde. Utanmaktan dolayı. Yaşım geçmiş, başım geçmiş, tipim müsait değil, şeklim müsait değil, ayıptır falan düşünenler, Allah'ın dinini öğrenmeyenlere büyük vaidler var ya, tehditler var ya. Biz bunlardan uzak olalım inşallah. Kendimizi uzak tutalım. Ne olsun? İnşallah ilim tahsilinde yaşarken ölelim. Men câhul mevtu ve huve yatlubul ilme yuhye bil İslam. İslam'ı ihya etmek için. İslam'ı diriltmek için ilim tahsil ederken ölüm gelip çatan Mevla buyurmuyor ki, Habibi duyurmuyor ki efendim sen niye bu yaşa kadar kaldın da bu zamana kadar ilmi bitirmedin de böyle öldün be, seninki sıfıra gitti. Ya ne buyuruyor? O yolda ölüm gelip kendisini bulanlar ve veynehu ve beynel enbiya fil cennette racizu vahide. Cennette peygamberlerle bir derece oynar. Cennette peygamberlerle arasında tek bir derece farkı var. Sen bu makama göz dik ya. Bu makama göz ne utanmak, arış, haşiyeti, bilmem neyi bırak. Otur, efendim besmeleden ne yap? Biraz tasih huruf yap, harflerini düzelt, efendim kıraatını düzelt, namazın şartlarını biraz daha dikkatlice öğren, öyle kıl. Bilinçli kıl. Namazın fıkhını bil. Tabii ki en mühim mesele namaz olduğu için bir de günde 5 kere tekrarlandığı için hepimizin başında bir de telafisi çok zor. Yani adam şimdi bu kadar yanlışla kıldı, ondan sonra doğruyu öğrendi, geri dönüp de bunların hepsini kaza etmesi meselesi nasıl hallolacak? Buna ömür mü edecek? İmam-ı Azam Efendimiz'den rivayet ediliyor. Mektubatın kenarında var. İmam-ı Azam Efendimiz. Abdestte. Namazda 12 bin fıkıh meselesi var diyor. 12 bin. Bunların 8000'i ne diyor hazır cevabım? Yani öbürünü araştırabilirim. Abdestteki meselede efendim ayak parmakları ne yapılacak? Hilallanacak. Yani elde ayakta parmakların aralarına su girmesi için özellikle de ayakta daha çok oluyor yani. İyice hilallamadığın zaman da kuru yer kalma ihtimali ekseriyetle vakı oluyor. O çok büyük azap. Çok büyük tehlike. Su girmeyen yerlere ateş girecek. Cehennem ateşi mutlaka değecek oralara. Onun için veylün li akab minennar. Ökçeler topuklara arkaya doğru gitmediği zaman su, vay o ökçelerin ateşten neler çekeceğine buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edeceksin. Bir abdest almalar var. Ben ağzıma burnuma verene kadar adam ayağından çıktı gidiyor. Nasıl beceriyor bu kadar almayı ya? Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben de yani o çok vesveseli bir adam değilim. Ağır aksakta bir adam değilim. Normal alıyorum yani. Ben ağzımda burnumdayım adam ayağından çıktı. Samimi söylüyorum böyle ya. İki rekat kılamadan adam dördü bitirdi gidiyor. Sanki ben hatimle mi kıldım ya? Ben de inna taynayla kıldım. E nasıl oluyor aynı anda sen bu kadar? Bu kadar oynar mı ya? Atlattın işte. İmamlar bile atlatıyor. Bir Fatiha'yı hesap et. Sesli okurken kaç dakika, sessiz okurken kaç dakika? Hesap et derken namazın içinde saatine bakma yani. Misal veriyorum. Dışarıda olan biri bunu hesap edebilir. Efendi Hazretleri bunun üzerine çok durur. Yahu diyor, Sübhanallah, şey ne diyor, aşır okurken, şu okurken, bu okurken, sübe galkaleler, idgamlar, gündeler, ne talimler, tecvidler döktürüyorsun, ne ses kaçıyor, gidiyorsun diyor. Peki millet duyarken güzel okuyorsun da, Mevla'ya duyurturken, kıraat yaparken, niye diyor, dikkat etmiyorsun bunun S'sine, B'sine diyor. Bunlar hassas işler. Allah'ı görür gibi ibadet bunlar. Fıkıh bu, din bu. Öbür türlü öyle şey olur mu? Efendim, ayakta Fatiha'yı sesli okurken adam bir dakika, iki dakika sürüyor. Bir de sessize bak. Ben daha belimi doğrultana kadar imam gitti rükâ. Ne oldu ya? Biraz ayakta durduğumuzun farkında olalım. E tamam sen geç kalkıyorsun. Tamam tamam ben biraz rahatsızım. Geç kalkıyorum ama bu kadar da olmaz. Hesap yaptığın zaman çıkar meydana. Bu kadar olmaz. Dolayısıyla yani bilmek de meselesi ayrı. Uygulamak, tatbikat meselesi ayrı. İlim ayrı, amel ayrı. Ama Rabbim inşallah hepsini birden nasip eylesin. Tabii ki efendim amelsiz bir ilim. El ilmu bila amel diyor. Keşeceri bila temer. He, meyvasız ağaç gibi neye yarar? Sobaya. Cehenneme odun olur tabii ki. O amelsiz ilim tabii ama aksi de çok tehlikelidir değil mi? Amel var. İbadet var. Fakat ne yok? İlim yok. İlim yok. Yani bilgisizce yapılıyor. Bu da amiletün nasibetün. Çalışmış yorulmuş, boşuna yorulmuş. Boşuna yorulmuş. Ahirette hiçbir ameli kabule şayan değil. E tabi bunun da kaç tane şeyi var. E tabi görünen şartları var. Kalple ilgili şartları var. Şart çok. Ama bunları öğrenmek lazım. Lazım. İhlas. Yaptığını Allah için yapmak bunlar. İlim bunlar. Din bunlar. Onun için kıyamete yakın. Ne olacak efendim? İbadet yapan nispeten çok olsa da fıkhını bilen az olacak. İnşallah biz o azlardan olalım. Onun için efendim adamın biri dua ederken Allahümme cealni minel kalilin, ya Rabbi beni azlardan et dediği zaman Hazreti Ömer Efendimiz de anlayamamış bu duanın manasını da sormuş ona, ne demek istiyorsun be adam? Efendim o da demiş ki, ya Ömer bilmiyor musun Allahu Teala buyuruyor Celle Celaluhu وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanların çoğu bilmezler. E çoğu bilmeyince bilenler ne oluyor? Azınlıkta kalıyor. Ben de diyorum ki ya Rabbi beni o azlardan yap. Hazreti Ömer de şaşırdı bu duaya tabii dedi. كُلُّ النَّاسِ اَفْقَهُ مِنْ عُمَرِ. Tevazusundan tabii. Çok bilgili olduğu halde böyle her şeyden istifade etmek isteyen bir insan olduğu için radıyallahu anh. Herkes Ömer'den alim çıktı dedi. Yani herkes benden iyi biliyor. Bak ben anlayamadım buradaki inceliği. Tabii tevazu gösterdi. Yoksa anlamadığı bir şey değil. Ama demek ki Allah'ımıza da duamız bizim de ne şekilde olsun. Ya Rabbi bizi dinini bilen, bilerek amel eden o azlara ilhak eyle, idhal eyle. O azlardan eyle. O cahil gafil ekseriyetlerden bizi uzak eyle, muhafaza eyle. Ekseriyetin hali yamandır arkadaşlar. Ekseriyetin hali, gidişatı, merakları, tahsilleri efendim ortadadır. İnsanlar neler peşindedir? Ya, neler peşindedir? Şu saatleri nerelerde geçirmektedir? Nefesleri ne işlerde tüketmektedir? Ya, bak şimdi efendim bir arkadaş geldi Anadolu'dan. Diyor bir dizi var. Kurtlar Vadisi diye. Ben bir şeyde haberimiz yok tabii biz. Ne olmuş dedim. Dedi ki ne maç ne haç dedi. Hepsini geçti. Niye dedim ben Anadolu'daydım diyor. Bütün diyor herkes ona kilitleniyor. Maça bu kadar müşterisi olmaz. Otobüsler duruyormuş. Bütün yolculara dizi tatili. Hani yemek molası var ya. Şimdi dizi molası var çıkmış. Çünkü neden herkes seyretmek istiyor diyor. Kimse demiyor ki hadi gidelim kardeşim. Biz böyle mi anlaştık? Durum buymuş Türkiye'de. Ya millet otobüsleri durduruyormuş. Her işi durduruyormuş. Efendim bunu seyrediyormuş. Ya milletin seyrettiği şeye bak. İlgi alanına bak. Merak sahasına bak. Adamlar bu kadar televizyonlarda öyle programlar yapıyorlar. Ya cazıydı, gazıydı, bazıydı, kafan şişe. Ulan bunların da müşterisi var. Müşterisi olmasa bu adam bunu yapar mı? Milletin kafaları nerelerde? Üzerine ne farz, itikadı, ameli, farzı, vacibi. Ölsem bugün kabirde ne soracaklar bana? Hangi dizinin hangi artistini mi soracaklar yoksa namazın farzını mı soracaklar, abdestin şartını mı soracaklar? Hiç onu hesap ettiği yok. Böyle diyor yaşıyoruz. Böyle gidiyoruz diyor bakalım nereye gidiyor. Millet nereye gidiyorsa biz de oraya diyor. Biz de uyduk Sürü'ye. Dedi ki hoca efendi, efendi babamız hazretleri tuttu bir hocanın şeyinden. O efendi baba öyle sert idi. Hocaları da yakalardı çok hocaları. Hoca efendi dedi bu ne şekilde kıyafet şudur budur onu bir salladı böyle. Çok şişman güçlü olduğu için. Efendim. O da dedi biz de uyduk Sürü'ye dedi hoca efendi biz de. Millet böyle gidiyor biz de böyle. Ya işte onun için ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım üzerinde çok duruyorlar ve bunu da bayağı başarıyorlar. Buna muvaffakiyet denmez. Allah'ın rızasına uygun değil ama yani başarıyorlar. Yani zahiren başarıyorlar bunu. Hakikaten kendileri mümkün değil bu dine, bu ilme, bu amele giremiyorlar. Bu sefer bari bunu yapanları da meşgul edelim. Meşgul edelim. Oyalayalım, boyalayalım, akıllarını başlarından alalım. O dizi, bu dizi, o program, bu sinema milletin kafası yerinde kalmasın. Ya. Bunu da başarıyorlar. Allah bizleri bu sohbetlerle, bu cemaatlerle muhafaza ediyor. Amin. Elhamdülillah. Allah bizi cemaatten ayırmasın. İnnemâ te'ekülü zîbu minel ghanemil kâsiye. Kurt ancak koyun sürüsünden hangisini yiyor? Ayrılan uzakta kalanı yiyor. Onun için cemaatten ayrılmayalım ki şeytanlara kaptırmayalım kendimizi. Hiç anlamadan helak oluruz. Kaybederiz kendimizi bir daha. Kim bulacak bizi hangi okyanusun ortasındayız? Helak oluruz. Çünkü aldatıcı sebepler çoğalmıştır. Yaldızlı ziynetler, boyalı şeyler, efendime dünya hulvetün, hadıratün. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem inne dünya, yaşadığınız bu dünya hayatı hulvetün, tatlıdır. Hadıratün, yeşildir, tazedir, güzeldir, lezzetlidir. Ama ne demektir? Ha, nasıl efendim yeşillik çabuk geçtiği gibi, bir ilkbaharlık canı olduğu gibi efendim hemen yazın sonuna doğru o yeşillik çöp olduğu gibi, saman olduğu gibi dünyada çabucak geçicidir. Ve inna Allaha müstehlifukum fiha. Allah sizi onda halife seçmiştir. Yani ne demek? Efendim öyle diye cealekum halaifel ard, yeryüzünün halifeleri yaptı sizi. Ne demek halifeleri? Sizin durduğunuz yerde sizden evvel birileri vardı. Onlar gitti yerine siz geldiniz. Bak bu İstanbul'da Bizanslardan işte efendim ondan evvel kimlerden nerelerden ne milletlerden sonra bu İstanbul'da sizler varsınız. En son işte Osmanlı ecdadından sonra efendim sizler buralara yerleştiniz. Allah sizi halef selef yaptı. Birini götürdü, birini getirdi. Burada ibret almanız lazım değil mi? Düşünmeniz lazım değil mi? Onlar nereye gitti, biz de nereye gideceğiz? Fenâfurun. Şimdi Allah bakacaktır. Keyfe teammelûn. Siz ne amel ediyorsunuz onların peşinde? Ne yapacaksınız? Onlar ne yaptılar da battılar? Yerlere sellere karıştılar. Afetlerle, zelzelelerle yıkıldılar. Şimdi siz ne yapacaksınız da siz ne belanızı bulacaksınız? Veya iyilik yapacaksınız dünya ahiret? Efendim, mükafata müstahak olacaksınız. Bunları görecek Allah-u Teala. Allah bilmiyor mu? Biliyor Celle Celaluhu ama biz bilmiyoruz. Şimdi bizi de bu imtihan sahasına çıkardı ki herkes birbirinin de kendinin de şahidi olsun. İşte biz birbirimizin şahidiyiz. Allah yolundayız, Kur'an yolundayız, cemaat içindeyiz, sünnete ittiba üzereyiz. İşte bak birbirinin şahitleriyiz. Ne güzel yerde tanıklarız birbirine, değil mi? Yarın ahirette de böyle konuşacağız birbirimiz hakkında. Bu adam ehli sünnetti, cemaat ehliydi diyeceğiz. Değil mi? Ama insanlar nerelerdedirler, ne hallerdedirler? Allah hidayet etsin, hayırla ıslah etsin. Allah sizi de bizi de vesile etsin. Allah bizi yolundan ayrılmaktan muhafaza etsin. Amin, amin, amin. Çok amin denecek bir dua bu. Ya kalpler Allah'ımızın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Ama tabii ki ne tarafı ister? Kulun istediği tarafı. Kula böyle bir irade vermiştir. İstediği tarafa çevirir ama kul nereye dönmek istiyorsa oraya çevirir. Biz cumaya dönersek Allah bizi cumaya döndürür. Cumartesiye istersek Allah bizi cumartesiye çevirir. Adamı istediği tarafa çevirir ama kulun isteğiyle alakalıdır onun meşiyeti ilahiyesi. Kulun isteğiyle alakalıdır. Onun için efendim elhamdülillah irademizle kudretimiz elimizden geleni bu yola öne geçerek, kesbederek, sebebiyet efendim göstererek Rabbimiz de bize bu yolu yaratmıştır elhamdülillah. Allah'ımız ayrılmaktan muhafaza buyursun. Onun için efendim din ilmine önem verelim. Fıkıh ilmine önem verelim. Özellikle ilmihal bilgilerine farz olan konulara ne yapalım? Çok ciddiyet verelim. İşte abdesti, gusüldü, namazdı. Bunlar hepiniz için her an tatbik edilecek farzlar. Oruç zamanı oruçla ilgili, hacca gidecek haçla ilgili. Efendim, ben nasıl olsa bizim bir delil var, bize verecekler bir hoca. Ben onun peşine kuzu kuzu giderim, ne derse onu yaparım. Daha öğrenmeme ne lüzum var denmez. Çünkü onu bilmek de farz. Sana hac farzsa, onun ilmini tahsil de sana farz. Farzını, vacibini öğrenmek de sana farz. Ondan sonra ne dersin? Efendim, bütün işleri yaptı yaptı, hacının canı çıktı. Şeytan taşlayınca artık izdihamdan çıktı, çadıra kendini dar attı. Bir yattı yan geldi, hoca başına geldi. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? İfaza tavafına. Tavafı ifaza dedi. O da ne dedi ya? Dedi ki farz tavaf dedi. Ne farzı ya? Bugüne kadar dedi ne yapıyorduk dedi biz. Boşuna mı canımız çıktı? Kardeşim ihrama girdin bir farz. Arafat'ta vakfı bir farz. Şimdi farz tavaf. Bu arada dedi oraya git buraya gel canımız. Yorgunluk, uykusuzluk, açlık, susuzluk. Ne olacak? Dedi memlekete gidince sana da hacı derler bana da hacı derler dedi ya. Fark etmez dedi ben dedi. Yapamam dedi bunu. Mümkün değil dedi. Ben dedi gidemem dedi. Durum bu. Memlekete gidince sana da acı derler, bana da acı derler. Zihniyetiyle gidersen, farzı, vacibi, şunu bunu bilmezsen durumun bu. Dünyada da rezillik, ahirette de rüsvaylık. Kepazeliğe ne lüzum var? Yapacağın işi öğren de yap. Genel bir bilgi al. Bir farzını, vacibini, şunu edince. Tabii bütün müstahabını, edebini kavrayamayabilirsin ama bir bunun farzı var. Olmazsa olmazları var. Olmazsa olmazları var. Bunu bilmeden olur mu namaz? Olur mu hac? Ne diyeyim? Devam edeyim. Ve kesratül ümera, kıyamet alametlerinden biri, yöneticiler çoğalacak. Emir yönetici. Yöneticiler çoğaldı mı? Üf, elini atsan amire değiyorsun kardeşim. Her yer amir. O altındakini eziyor, o altındakini eziyor. Zincirleme trafik kazası gibi. Efendim? Emir çok, yetkili çok. Emin az, güvenilir insan az. Dolayısıyla hakiki Müslüman az. El Müslümu, men selimel Müslümun min lisanihi ve yedihi. Müslüman kimdir? Elinin, dilinin şerrinden diğer Müslümanların kurtulduğu kişidir. Bir insan güvenecek bunun elinden, dilinden bana zarar gelmez. Emin olacaksın ya. Güvenilir olmadın mı? İnsanları ürküttüğün zaman, insanlar senden korktuğu zaman, insanlar senin şerrinden korkarak sana hürmet ettiği zaman sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok tehlikeli bir adamsın. Millet seni Allah için severek saymıyor. Korkuyor şerrinden. Zararlı bir mahluksun. Onun için insanın zararı ejderhadan beterdir ya. Yılanı yapmadığını insan yapar ya. Onun için Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah emanet vasfımızı artırsın. Allah cümlemize güvenilirlik vasfı versin. Ela dine limen la emanete leh. Emaneti olmayanın dini yoktur. Ne demek Resulullah ne buyuruyor? Emaneti olmayanın dini yok. Emanet ne demek? Emanet insanın güvenilirlik vasfıdır. Sana para bırakıldı. Borç verildi. İş verildi. Yetki verildi. Görev verildi. Bunlar için emanettir. Bunların hepsinden mesulsün. Sorulacaksın. Güvenilir ol. Adaletli ol. Doğru ol. Yalan konuşma ya. Nasıl yalan konuşuyorsun ya? Nasıl yalan konuşuyorsun dediler ya Resulallah. Müslüman zina eder mi? Edebilir, etse de kafir olur mu? Ya tabii helal bilmediği sürece kafir olur mu? Olmaz. Efendim, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Men mâte min ümmeti lâ yüşrikü billâhi şey'en dehalel cenne." Şirk koşmadan ölen cennete. Ebu Zer ne dedi? "Kultü ve inzenâ ve çarak, kâle ve inzenâ ve çarak." Zina da etse mi girer? Hırsızlık da mı yapsa girer? Resulullah ne buyurdu? Ne yaparsa yapsın sonunda girer yani, cezasını çektikten sonra da olsa kafir olmadığı sürece. Üç kere sordu ya Ebu Zer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ala rahmen fiye bizler. Senin burnun yere sürtünse de inadına girer. Ebu Zer de çıktı kapıdan dışarı, benim inadıma da girer dedi. Siniri de bozuldu ama onun siniri Allah'a karşı, masiyete karşı bozuldu. Yoksa Resulullah ne buyurduysa o doğrudur buyurdu ama nasıl girer dedi bu adam ya? Girer dedi Resulullah, çünkü şirkin. Mümin zina eder mi, edebilir mi? Yani edebilir derken bu ne demektir? Bir günaha düşebilir, kafir olmaz ama büyük günaha düşmüş olur. Ama yalan söyler mi deyince ne vurdu? İnnel mümine layıkdır. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Şimdi bu çünkü güvenilirlik vasfıyla alakalıdır. Şimdi geri kalanlar, günahlar Allah'la kendi aranda, efendim diğer günahlar ayrı bir konu. Ama yalan söylediğin zaman yalan kime zarar veriyor? Bütün topluma zarar veriyor. Senin bir yalanın adamı kandırıyorsun. O adam olmayan bir şeyi oldu zannediyor. Olmayacak bir şeyi olacak zannediyor. Olmamış bir şeyi oldu zannediyor. Bütün bunlar yalanla anlatılıyor. Yalan bu. Ya bu sefer müteaddi bir zarar meydana geliyor. Yani insanları etkileyen bir zarar. Kendi kendine istersen akşama kadar yalan konuş, ona bir şey demiyorum. Tek başına otur uydur. Ama millete alakadar ediyor kardeşim, uydurup duruyorsun, yalan konuşuyorsun, doğru cevap vermiyorsun. Doğru bilgi vermiyorsun, ne olacak? Güvenilirlik olur mu? Emaneti olmayan dini yok. O emaneti olmayanı anladınız ne demek? Hadisteki. Vela elâ lâ iman elimen lâ emanetele. Emanetsizin imanı yoktur. Vela din elimen lâ ahdele. Ahde vefasızın dini yoktur. Buyurması. Yani kamil mümin olamaz. Kamil mümin olamaz. Yani Müslümandır, gavur olmaz ama doğru da bir mümin olamaz. Çünkü neden? İnsan güvenilecek. Gerçek Müslüman insanların güvendiği insandır. Emin olduğu insandır. Allah bizim o vasfımızı artırsın inşallah. Tabii hepimizde mevcuttur. Müslüman olduğumuza göre mutlaka emin kişiler olmalıyız. Emanet vasfımız vardır ama Allah ziyade etsin. Bu vasıfta bizi ilerletsin, insanlar bizi parmakla göstersin inşallah. Ne doğru adam, ne dürüst adam, özü sözü bir adam, güvenilir adam. Böyle desinler ya. Böyle desinler adam, şey mübarek adam. Yalan konuşuyor, yanlış yapıyor. Geliyor borç istiyor. Geliyorum, hoca bende var dedi. 80 milyon dedi benim borca ihtiyacım var. Tamam. Resulullah buyurdu ki, sadaka 10 sevapsa, ödünç vermek kaç sevap? 18. Dedi ey Cibril, sadaka veren geri almıyor da 10 alıyor. Bu ödünç veren geri alıyor da niye 18 alıyor? De buyurdu ki sadaka isteyen bazı kere birikimi varken de yani kandırarak insanları fakir göstererekten. Geçen bir tanesi ayaksız kolsuz gibi dilenip duruyor. Polisler bir çözdüler. Ayağı da var, kolu da var. Nasıl çuvala sokmuş ben de anlamadım ya. Bir çıkarttılar tombaladan çıkar gibi ayağım ayağı çıktı. Yani adam kendini hasta, alil, malül, fakir gösterebiliyor yani. Öyle olmadığı halde. İnsanların sömürüyor duygularını, istismar ediyor, para topluyor. Böyle insanlar mevcuttur. He. Ama tabii isteyene verin. Ayrıca at üstünde de gelse isteyene verin buyuruyor. Ama Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir tespiti var. Diyor ki şüphelenirsen az ver. Şüphelenmezsen çok ver. İstediğin kadar ver. Şüphelenirsen ne yap? Az ver diyor. Ama at üstünde de gelse ver. Ne demek at üstünde? Adam geldi Mercedes son model, jiple beraber durdu, ne olur? Bir ekmek parası verir misin? E şimdi tabii günüş duruma olabilir. Ver kardeşim. Niye ver diyor? At üstünde de gelse ver. Çünkü neden? Belki yolcudur, yolda kalmıştır. En zengin adam bile kapkaça uğrayabilir, parasız kalabilir, bir ekmeğe muhtaç olabilir, altındaki araba yenmez, yutulmaz. Dolayısıyla bir ekmek parası icap edebilir. Yani bu İslam'ın çok güzel vasiyetlerinden. At üstünde de gelse isteyen var ama Efendimiz ne diyor işte, şüphelenirsen diyor, az ver. Şüphelenirsen az ver. Ama Hacı Bilal rahmetli, ya hepsi bunların tabii devamlı geliyor. E diyor ki ben işte Konya'ya gideceğim, yol param yok. Değil mi? Hep bunlar öyle diyor. Bir daha geliyorsun, aynı ışıkta duruyorsun, yine o Konya'ya gitmemiş. Yine orada duruyor diyor, Konya'ya gideceğim, para ver. Ya sana dün verdik, dünkü Koray'la parayla Anya'ya bile gidilirdi. Niye Konya'ya gitmedin sen? Efendim işte uyduruyor işte, neyse. Efendim ver diyor, şüpheden sen az ver diyor. Hacı Bilal diyor, nereye gideceğim bakayım? Konya'ya, hadi gel biletini alayım diyor. Seni arabaya bindireyim. E şimdi adam da bu sefer yan çiziyor tabii. Ne ulan biz, ne işim var Konya'da diyor, atapazarını zor hallettim. Şimdi... Dolayısıyla Efendi Hazretleri de derdi ki mübarek, ya Bilal Efendi ne antika adamsın, ver bir ekmek çorba parası, ne herife bilet alıp götürüyorsun. Yani Efendinin o inceliği yani, adamı mahcup etme. O bahanesi işte Konya'ya gideceğim, o onun lafını bulmuş yani. Sen şimdi ona hadi gel otobüse koyayım da gör gününü deme yani. Ver diyor bir şey. Efendi Hazretlerimizin böyle çok güzel nasihatları var. Tutulacak şeyler yani, şüphelen sen de ver. Verme demiyoruz ama nereden geldik? He? 18. Ödünç verenin karşılığı 18. Neden? Çünkü sadaka veren almayacak geri ama bazı kere sadaka isteyen muhtaç olmadan da istemiş olabilir. Ama borç isteyen illaki çok sıkışmıştır. Ki borç istemeye mecbur kalmıştır. Ama anladık ama mübarek. Emin ol, güvenilir insan ol. Ödeyeceğin vadeyi söyle. İnsanları kandırma, bir ayda öderim, üç ayda ödeyemezsin halbuki, yapma bunu ya. O adam da ona göre veriyor, o da başka tarafa ona göre söz veriyor ya. E sen şimdi o bir ay dedim ama o zaten üçü buldururum diyorsun kafandan. E üçü buldurursun ama bu adam neyi bulduracak şimdi? 40 kişiye de bunun sözü var ya. Böyle zincirleme oluyor işte, bu güvenilirliği zedeliyor bunlar. Müslümana yakışır mı böyle emanet vasfı yok yani. Alıyor, vermiyor. Evet, adam diyor. Ya 80 milyon borcu ihtiyacım var dedik. Seneler evvel. Ben de verdim. Dedi 2 ay sonra vereceğim mesela. Adam daha cemaate de gelmiyor. Ulan diyorum keşke vermeseydik de, herif hep geliyordu cemaate ya. Ya bari tamam almayacağız, gel cemaate. Yine gelmiyor şimdi. Nerede bilmiyorum ki. Epey zamanda geldi kimisi müftünün kızını almak için. Senelerce müftünün arkasına kılmış yani. Bu işler oluyor. E bunlar güvenilir bir insanın işi değil. Sözün doğru olacak, özün doğru olacak. Efendim bu sıkıştıysan tamam arz edebilirsin halini. Ödemek niyetiyle alacaksın. Ödemek niyetiyle alan Allah ödettirir. Ödememek niyetiyle alan Allah telef ettirir. Ödettirmez, ona da yar ettirmez ya. Ödemek niyetiyle alınan bir borç mesela. E dolayısıyla hakikaten emanet, güvenilirlik çok azaldı. Kıyamet yaklaşınca yağmur çok olur, mahsul az olur, sofi çok olur, fıkıh bilen az olur. Emir yönetici çok olur, güvenilen adam az olur. Sadaka Resulullah, ne kadar doğru buyurdun ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İmanımız bir kat arttı. Nasıl buyurdun öyle? Halbuki Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem hiç böyle bir şeyler yoktu. Ama kıyamet yaklaşınca böyle olacak buyurdu. Olacak buyurdu ve oldu. İnşallah biz burada methedilen azınlıklardan olacağız. Zemmedilen çoğunluklardan olmayacağız. Olmama gayret edeceğiz inşallah. Bu hadis-i şerif de bitmiş oldu. Devam edeceğiz inşallah. Epey bir şeyler duyuruyoruz ama ne yapalım? Allah sağlık verirse de her sohbetten sonra diyorum Kur'an'ın başından başlayalım. Aşırı okuyalım. Birer sayfa okuyalım. O da yarın bir gün belki hiç okuyamayacak hale gelmeden evvel. Bir şeyler hazırlayalım inşallah. Bırakalım arkamıza inşallah. Benim ayarım tutmaz. E tabii şimdi buraya gelirken şeker bir düştü, 80'e bir düştü, kaça bir çıktı. Yani bir çarpıntılı bir tansiyon çıkar, 17'ye bir o iner, buraya çıkar. Devamlı böyle İstanbul'un havası gibi. Benim de ayarım yok. Dolayısıyla efendim zorlan bazı kere konuşabiliyorum. Bazı kere okuyamıyorum, bazı kere rahatsız oluyorum ama Allah sıhhat verdiği sürece hizmetinizdeyiz. İnşallah.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.